Goedemorgen, ik ben Fieke Hamers. De verdachte van de 3 moorden in Rotterdam-IJsselmonde heeft niks meer te zeggen. Justitie eiste een straf van 20 jaar. Het is goed zo, zei hij aan het eind van het proces. De advocaat van de verdachte wil dat hij alleen TBS met dwangverpleging krijgt en geen gevangenisstraf. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De brancheclub van luchtvaartmaatschappijen denkt dat volgende maand vluchten moeten worden geschrapt als de straat van Hormuz gesloten blijft. Door die sluiting dreigt een tekort aan kerosine. Al heeft Nederland wel een voordeel, zegt deze expert bij RTL. We maken ook veel kerosine in Nederland. Er zijn ook pijpleidingen naar Schiphol vanuit de havens. Dus tekorten zullen hier niet direct ontstaan. Maar dat kan natuurlijk op lange termijn wel gebeuren. En je zou dan op de wereldmarkt tegen hogere prijzen die kerosine moeten gaan opkopen. Dat is wat er dan gaat gebeuren. Ja, vooral internationale vluchten gaan waarschijnlijk uitvallen. En een trein van Nijmegen naar Den Helder kon vanochtend vroeg niet vertrekken omdat de sleutel van de conducteur was gestolen. De trein zat vol met jongeren die waren wezen stappen. Ze hadden de sleutel voor de grap meegenomen en even later weer teruggegeven. En het is volgens de NS niet eerder gebeurd. En dan het 538 weer. Vanuit het westen komt er regen aan. Het is een graad of 11. Morgenochtend in het zuidoosten nog een beetje regen, maar daarna droog met geregeld zon. En een graad of 14. En dat was het nieuws op 538. Fieke, dankjewel. Dan Jelte met het verkeer. Er staan 44 files. De langste nu op de A2 Utrecht en Bosch voor Waardenburg een half uur. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor de Haringvlietbrug staat ook een half uur. En op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen. Daar staat tussen Markiezaat en Kruiningen 3 kwartier. Flitsers op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht bij 52. De A9 Alkmaar Haarlem bij 53,7. Op de A27 Utrecht-Gorkum bij 37,2. En op de A28 Amersfoort-Utrecht bij 14,5. De laatste op de A35 Vierde Hengelo past daarop bij 49,5. En waarom Mark Kintjen al decennia lang een van de beste producers is, hoor je zo meteen. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. WC-rollen inslaan zonder dat het in de papieren loopt? Kom naar Kruidvat! Nu 3 laags maxi-toiletpapier, 3 pakken voor maar 8 euro. Nu met wel 300 velletjes per rol. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl. Ontdek alles voor Pasen bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan. Paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. House Top 1000. Dennis Ruijer. In de house that Jack built, verwelkomen we je het hele weekend in de tempel van de house op 538. Met de chorus Ready or Not. Radio 538. Dennis Ruijer. Who the fuck is he? Hallo. 538. What the fuck is that? 538. This is house music. De House Top 1000. 1000 beste house tracks aller tijden. It's all about love. The House Top 1000. 538. 987. Let's go take a ride in the car. I will take the passenger seat. Baby, we don't have to go far. Unless you wanna show me a lovely place out of town, where you feel most at ease. Well, you are the one that I like. Always will be. To let you know the way I feel when you take hold. One single time. Door Jeffrey, deze Afrojack, Eva Simons en Takeover Control. 538 presents House Top 1000. Het zijn de beats die in het DNA zitten al sinds de jaren 90 van Radio 538. En dit weekend wordt dat dan bekroond met de enige echte 538 House Top 1000. Een lijst die natuurlijk al langer circuleerde in het land. Ik heb een jaar of 7 geleden op een andere zender deze lijst een keer gepresenteerd met allemaal liefhebbers. En het leuke is dat er zoveel passie in zit. En dankjewel voor het stemmen op de lijst ook. Een andere grote dance-liefhebber hier tegenover mij, Jelte. Ja, maar Dan, als dit al, weet je, dit zijn al echt heerlijke platen. Maar dit zijn dus deze hebben het maar net de lijst ingered. Moet je je nagaan wat er de rest van het weekend nog allemaal komt, joh? Nou, en ik weet de nachten, we gaan natuurlijk 24 uur per dag live. En ik heb gezien wat er in de nachten, zeg maar, in de lijst staat. Dus ik zei al tegen wat andere jongens, onder andere Erwin van het Bliek. Nou, als ik vannacht thuis kom van een etentje, dan fiets ik hier even naartoe nog. Kom ik nog even een bakkie doen en dan ga ik er even bij zitten. Vind ik gewoon leuk. Heerlijk. Hey, 538, hier in Spanje, in Pinoso, luister ik lekker naar de House Top 1000. Komt het lijstje nog online later op Spotify bijvoorbeeld. En Tidal, groetjes Norbert uit Spanje. Gaan we ongetwijfeld voor je regelen, man. Die vraag komt veel binnen. Hey, Damman, wat ben ik blij dat ik vandaag geen meetings heb en de radio meteen kan aanzetten met al die lekkere houseknijters. Fijne uitzending. Ja, thanks, man. Dankjewel, Mark Zaborski, voor het appje. Het is de House Top 1000 en we houden vrolijk verder met een hit van deze man. UK is een alias van een Italiaan met de naam Vito Lucente. Als dat op een wijnetiket zou staan, zou ik meteen blind kopen. Ook wel bekend als Junior Jack. 1995. Op nummer 986. UK en Shine On. Deny it.

de ontknoping kent. Op tweede paasdag richting 9 uur 's avonds de House Top 1000 met Supermode 985. Schuilnaam van Axel en Angelo, die ken je al van de Swedish House Mafia natuurlijk. We tellen verder af met 984, het jaar 2020. 6 jaar geleden deze hit voor Shane Codd, nu op 538. Get out of my head. Set you free.

you, babe. I can see the fire burning. I think I got you, babe. I can see the fire burning. I think I got you into my world. In de platenwinkeltje 92. En deze stond op een cd die heette Serious Club Hits. Ja, dan ben je al een beetje oud, dat wel. PFI, Why Not Jazz, 981 in de House Top 1000. Het is Radio 58, zometeen vanaf 4 uur Armin. En je bent nu getuige van Calvin Harris, John Newman. Dit is Blame, 89. Can't be sleeping, keep on waking, without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. Ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame 79. Put your feet back on the ground. 98 Avantgarde Get Down op 979. In de 58 House Top 1000. 538, de House Top 1000. Ja, het instituut van de vierkwartsmaat. De revolutie die tot leven is gekomen. Allerlei appjes die binnenkomen. De liefde voor muziek en de house dag en nacht. En mensen hebben hem al gespot. En hij is net binnen live vanuit Miami zo'n beetje. Armin, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Zo, hoe is het met de jetlag? Nou, je hoort het een beetje aan mijn stem. die is nog behoorlijk aanwezig. Maar wat een feest was het in Miami. Ja, wat leuk. Wat heb je er allemaal gedaan? Nou, Ultra Music Festival natuurlijk. Back-to-back met Marlon Hofstad. Dat was helemaal te gek. Oh, heel vet. Mainstage mocht ik staan. Back-to-back met John Summit in de Space. Dat was super. En ja, het was ook echt weer een conferentie. De Winter Music Conference. Die naam was een beetje verdwenen. Want iedereen noemt het nu Miami Music Week. Maar ja, er is ook echt weer een conferentie. Dus en dat was helemaal uitverkocht, heb ik ook begrepen. En ja, het blijft natuurlijk Miami. Dus ik heb ook nog even een uurtje in de zon gelegen. Dat was wel lekker. En veel hummers gespot? Dat viel wel mee. Maar wel die gekke Tesla. Precies. Gek ding. Cyberding? Ja, en dan in bizarre kleuren. Ik vind het zo'n bijzonder ding. Ja. Ja. Ik weet nog van mijn dance department jaren dat in Miami dat ik bijna geen dames kon spotten met echte borsten. Dat moet ik even zonder commentaar blijven. En je vrouw zit bij de radio. Ja, precies. Hey, leuk. En je gaat straks 4-5 doen. Ja. Echt super vet dat je er bent. Zin in? Ja, ben ik een beetje nerveus. Ik stiekem een beetje met jou mee te kijken hoe je dat allemaal aan elkaar zit te knippen. Maar nee, ik vind het onwijs gaaf. Ik bedoel, sowieso, laten we even heel eerlijk zijn. Een van de vragen die ik altijd krijg in interviews is: hoe kan het nou dat zoveel Nederlandse DJ's populair zijn? Ja. He, dat is niet alleen ik, maar gewoon een beetje de Nederlandse danscultuur is natuurlijk wereldwijd. Het is echt bizar. Dan loop ik in Australië achter een podium, hoor ik alleen maar Nederlands. En ik denk dat dat iets te maken heeft met deze lijst. Dat is echt zo. De invloed van de House Top 1000 reikt gewoon tot in alle hoeken van de wereld. Nou, je krijgt een stukje geschiedenisles hier. En daarom vind ik het zo gaaf dat het nu op 538 is. Ik denk echt, als je nu hoort, deze lijst, we tellen af naar nummer 1. Het is gewoon een stukje housegeschiedenis wat je hier krijgt. En hoe is het voor jou om echt onderdeel te zijn van die geschiedenis? Want ik zat eens te kijken, je staat er 10 keer in. Wat betekent dat die lijst voor 1%? Van jou is. Ja, dat stemt, dat maakt me heel klein. Dat is, ja, ik heb daar ook geen woorden voor. Dat is natuurlijk gewoon fantastisch dat mensen überhaupt de tijd nemen om op je te stemmen. Maar dat is het niet. Het allerbelangrijkste is dat ik door die andere 990 platen natuurlijk gewoon mega geïnspireerd ben geweest. Want ik heb dat ook allemaal afgekeken. Laten we eerlijk zijn. Want ik begin ook met een leeg scherm. En dan heb je toch, zeg maar, de plaat die je net heel vet vond. Want wij hadden het net even over, je had het over jouw favoriete platen van Sasha en Dickweed en Oakenfold en dat soort dingen. Ja, je krijgt toch een beetje glazige oogjes als je het over die tijd hebt. Ja, absoluut, absoluut. En dat is iets, ja, wat je nu hoort in deze 1000 platen, vat je eigenlijk de hele housegeschiedenis sinds, nou, het is 1988, 1989, vat je samen. En dat is, toen keken we daar een beetje op, nou, het was een heel klein niche ding. Maar inmiddels is het natuurlijk op elke hoek van de straat een festival. En daarom vind ik dit zo gaaf. Het heeft echt wel betekenis gehad. Ja, absoluut. Ik zie net ook bijvoorbeeld zo'n Jesse Saunders, dat wist ik dan ook niet. Die heeft in 83 vanuit Chicago als een soort eerste track gemaakt die al op house leek. Dus het is heel erg vanuit die disco en oude dansmuziek eigenlijk ontstaan in een nieuwe vorm. Maar ook de Jean-Michel Jars en de Vangelis van deze wereld. Absoluut. Dat is toch fantastisch. En er is ook een hele Discord-groep. Mensen zeggen, we blijven het hele weekend wakker tot die House Top 1000 is afgelopen. Dus dat is toch wat het betekent. Dat is mooi om daar onderdeel van te mogen zijn. Gewoon niet gaan slapen. Gewoon blijven luisteren. Ja, precies. Armin, top dat je er bent. Zometeen vanaf 4 uur in de House Top 1000 op 538. Gaan we verder met aftellen, want we hebben nummer 978. From the UK with love. Een sampletje van een van mijn disco-favorieten, Lisa Lisa en Cool Jam. Let the beat hit him. Gebruikt hier door Eliza Rose en The Interplanetary Criminal. Goede naam ook. Het jaar 2023, best of them all. Op nummer 978 in de lijst. She's a jealous. Top 1000. Top 1000. 538. 977. Jelte, jij merkte recht op de compilatie Dreamhouse waar dit op stond, volgens mij. Dit was inderdaad van die Dreamhouse. En hij begon toen met Children, volgens mij. En dit was de iets minder succesvolle opvolger, geloof ik, daarvan. Ja, deze bracht hij uit na die grote hit Children. Robert Miles op 977. Ja, en dat genre Dreamhouse was geboren. Armin, is Robert Miles een beetje verantwoordelijk eigenlijk voor Dreamhouse? Ik weet het niet. Nou ja, dat was natuurlijk in die tijd helemaal nieuw. Dat je dat durfde om zo'n plaat te maken. Maar er zit best wel een treurig verhaal achter dat. Hè? Want hij heet Children. Omdat er in Italië allemaal kinderen omkwamen. Of ja, jonge mensen die na het feesten niet helemaal uitkeken, zeg maar. En daar wilde hij een liedje over maken. Oh. En dat is natuurlijk uiteindelijk een van de allergrootste trendklassiekers geworden. Ja. Die we kennen. Maar goed, eind jaren 80 had je over de Synthesizer Greatest. Was weer de voorloper van de Dreamhouse. Ja, maar die waren allemaal nagespeeld. Ja, klopt. Ja, maar helemaal nagespeeld. Allemaal nagespeeld. Je hoort de Armin van Buuren zometeen met het vervolg van de lijst. Met onder andere deze hit. Let's go! Zometeen meer. House Top 1000. Yeah. Ja, deze van Joe Stone. En ook deze zometeen met Armin. Radio 538. De House Top 1000 wordt mede mogelijk gemaakt door stofzuiger Henry van Numatic.